ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัชชาเรื่องการสัมพันธ์เชิงซ้อนของมรรคแปดโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2535ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เราก็ได้ฟังธรรมช่วยกันไปแต่ละวันแต่ละวันของเราก็ดำเนินไปตามปกติอย่างนี้แหละ10ปี20ปีไปแล้วมันก็เป็นกิจวัตรเป็นเรื่องที่เราคิดว่าการกระทำที่มีสิ่งที่ดำเนินไปจะเป็นรูปแบบพิธีจะเป็นการกำหนดสมมุติสิ่งอย่างที่เราเป็นเรามีอยู่เนี่ยมันเกิดผลเกิดประโยชน์แก่เราช่วยกันขนขวายกันเป็นผู้ให้เป็นผู้รับเกื้อกูลกันแม้แต่เราเองที่เป็นคฤหัสถ์เดียวกันเราก็สามารถที่จะมีประโยชน์ทางธรรมอาจจะสอนกันแนะนำกันติงเตือนกันก็ได้ก็บอกกล่าวแก่กันและกันอยู่เกื้อกันอยู่เกื้อกูลกันอยู่ไม่ใช่ว่าหมายความว่ามีแต่สมณะเท่านั้นจะเป็นครูสมณะเท่านั้นจะเป็นผู้สอนก็ไม่ใช่ทีเดียวโดยจริงแล้วมันก็ถ่ายทอดเผื่อแผ่แก่กันและกันสำหรับผู้ที่มีความเป็นจริงอย่างที่ได้เอาหลักธรรมะของพระเจ้ามาขยายความมายืนยันสภาวะความเป็นจริงที่เราปฏิบัติตามหลักมรรคองค์8อาตมาอธิบายมรรคองค์8ให้พวกเราฟังมาแล้วก็มีองค์ประกอบของทฤษฎีอื่นๆเอามาขยายมันก็จะเกิดทั้งทางด้านปริยัติให้คุณฟังเสร็จแล้วคุณก็ค่อยๆเอาไปประกอบประพฤติเกิดภาวะเป็นนามธรรมเป็นปรมัตถ์ทั้งพฤติกรรมกายพฤติกรรมวาจามันก็จะเกิดขึ้นมามันจะสอดคล้องมันจะเป็นจริงเป็นจังเข้าไปเรื่อยๆเราสังเกตอย่างงมงายมาปฏิบัติมาประพฤติพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะตรวจสอบหลักฐานโชคดีที่พวกเรายังมีพระไตรปิฎกยังมีหลักฐานสูตรต่างๆอะไรต่างๆของพระพุทธเจ้าเมื่ออ่านเมื่อตรวจสอบแล้วมันก็เป็นจริงตามนั้นตามนั้นนะที่อาตมาย้ำยืนยันแล้วก็เอามาให้พวกเราฟังหยิบขึ้นมาให้พวกเราฟังหยิบเพื่อมาขึ้นมาพูดเพื่อให้พวกเราได้ตรวจสอบพิสูจน์สังกัปปะเป็นอย่างไรวาจาเป็นอย่างไรกัมมันตะเป็นอย่างไรเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะเกิดดำเนินไปดีสุขโตสุขติมันจะดำเนินไปอยู่ดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรเจริญขึ้นอย่างไรตรวจสอบบุพเพนิวาสานุสติระลึกย้อนตรวจสอบของเก่าสิ่งเก่าอันเก่าที่เราได้ผ่านมาเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นจุติเห็นอุบัติเกิดญาณเกิดความเห็นจริงเข้าใจจริงสภาวะจริงเกิดเห็นความจริงนั้นจนเกิดสัทธินทรีย์ศรัทธาพละจนเกิดปัญญาพละเกิดปัญญาที่มีกำลังในการรู้ที่เป็นการรู้ที่ลึกการรู้ที่เป็นรู้ปรมัตถธรรมรู้องค์ประกอบข้างนอกด้วยนะรู้สมมุติร่วมกับปรมัตถ์มันมีองค์ประกอบของสมมุติที่เป็นรูปนอกแล้วก็ต่อโยงเชื่อมโยงไปถึงจิตปัญญาไปถึงข้างในนะมีความสัมพันธ์กันมีการต่อเนื่องกันและทำให้เราเห็นความจริงมั่นใจในความจริงเข้าใจในความจริงนั้นได้เพราะสิ่งต่างๆพวกนี้มันเป็นสภาวะเป็นสภาวะรองรับที่เราปฏิบัติประพฤติพิสูจน์แล้วมันมีผู้ใดยิ่งมีมากนะยิ่งมีผล เป็นผลมากเราก็ยิ่งเกิดศรัทธาผลหรือเกิดศรัทธาพละเกิดปัญญาปัญญาผลหรือปัญญาพละเป็นกำลังของปัญญาเป็นเจโตวิมุตติเป็นปัญญาวิมุตติมันนี่เกิดผลเป็นถึงขั้นวิมุตติจิตของเราเป็นไปได้จริงเป็นปรมัตถสัจจะและเราก็มีวิมุตติญาณทัศนะ มีญาณที่อย่างรู้ในวิมุตติของเราอ้อวิมุตติเป็นอย่างนี้เราหลุดเราพ้นเราว่างแล้วก็พิสูจน์ว่าเราเองเมื่อเราว่างเราพ้นเราวิมุตติมันเข้ากับหลักของสัมมาอริยมรรคที่อาตมาขยายความคำว่าคำว่ามรรคในภาษาของข้อที่ 4 ของอริยสัจเนี่ยนะเราเรียกอริยมรรคแล้วมันมีคำอีกคำหนึ่งคือทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาข้อที่ 4 เนี่ยนะมีทุกข์อริยสัจมีทุกข์สมุทัยแล้วก็มีทุกข์นิโรธนะข้อที่ 1 น่ะทุกข์อริยสัจข้อที่ 2 น่ะทุกข์สมุทัยข้อที่ 3 น่ะทุกข์นิโรธทุกข์นิโรธข้อที่ 4 นี่ทุกข์นิโรธ คามินีปฏิปทาข้อที่ 4 มันไม่ได้แปลว่ามรรคหรอกนะข้อที่ 4 นี่ไม่ได้แปลว่ามรรคนะแต่ก็หมายถึงมรรคได้ด้วยแต่คำว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานั่นน่ะมันหมายถึงการประพฤติปฏิบัติปฏิปทาคือการประพฤติเป็นไปไม่ใช่ปฏิบัติเท่านั้นปฏิปทาเนี่ยปฏิปฏิก็แปลว่าปฏิบัติ ปฏิบัติเนี่ยแปลว่ามันเป็นบทเป็นบาทเป็นอะไรแล้วปฏิปทาก็คือปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นแล้วดําเนินไปแล้วทําอยู่อย่างนั้นน่ะวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติปฏิปทาคุณมีปฏิปทาอย่างไรก็แสดงว่าคุณปฏิบัติอยู่อย่างนั้นหรือเป็นไปอยู่อย่างนั้นทีนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี่มันเป็นการ มีบทบาทอย่างนั้นเหมือนกับชาวบ้านนี่แหละทุกขนิโรธคามินีคามะคามีหรือเป็นผู้ที่เป็นไปได้อย่างข้ามชาวบ้านแล้วทุกอย่างชาวบ้านข้ามอย่างชาวบ้านแล้วเป็นตัวหมายถึงรวมไปตั้งแต่มรรคถึงผลเพราะงั้นอธิบายกันจะอธิบายได้แค่มรรคก็คือปฏิบัติ ให้สัมมาอริยมรรคตั้งแต่ต้นสมาธิทิฏฐิให้ได้เมื่อสมาธิทิฏฐิที่เป็นตัวความเห็นเริ่มต้นตัวแรกของปัญญาทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจเป็นปัญญาที่เป็นปัญญารู้เป็นปัญญาแค่รู้ก็ตามเมื่อเริ่มรู้ไปแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติ เป็นแค่ปริยัติก็ได้เป็นแค่สุตตมยปัญญาเราไปคิดทบทวนเป็นจินตามยปัญญาเป็นปัญญาแล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัติปฏิบัติเรียกว่าภาวนาปฏิบัตินี่ก็ทำให้เกิดผลเราเรียกว่าภาวนาทำให้เกิดผลเมื่อเกิดผลยิ่งขึ้นเมื่อปฏิบัติทิฏฐิมันก็จะเจริญขึ้นเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลซึ่งมีตัวแทรกองค์ธรรม 6 ก็บอกแล้วก็มีตัวธรรมวิจยสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีตัวสมาธิทิฏฐิอีกตัวหนึ่งซึ่งก็เคยตั้งข้อสังเกตให้ฟังแล้วว่าอยู่ในสมาธิทิฏฐิเองมีองค์ธรรม 6 และองค์ธรรม 6 ทำไมจะต้องมีคำว่าสมาธิทิฏฐิอีกใช่ไหมใครยังจำได้ต้องดูปริยัติต้องดูทฤษฎีด้วยไม่ใช่เรียนไปได้ฟังไปไม่รู้เรื่องอะไรเลย หลักธรรมที่อาตมาหยิบมาขยายความก็เป็นหลักยืนยันจําไม่ได้ก็จดมั่งแล้วจดไม่เป็นก็จํามันให้เก่งสมัยโบราณท่านไม่ได้จดท่านก็จําเอาถ้าไม่มีจดไม่มีจํามีแต่เรียนไม่ใช่เฉยจําก็ไม่ได้จดก็ไม่เป็นมันก็เซ่ออยู่ตรงนั้นแหละมันก็ช้ามันก็ไม่เจริญในการศึกษาเพราะเราก็ต้องมีความจํามีความจดอะไรพวกนี้ซึ่งประกอบไปในการศึกษาที่จะต้องมีสัญญาจำได้มีการวินิจฉัยมีการพิจารณามีการใช้หลักแห่งความรู้เอามาประกอบสอน พระพุทธเจ้าท่านเทศน์ท่านสอนก็มีปริยัติมีการบรรยายคำบรรยายนั้นเอาไปพิสูจน์เอาไปใช้ประกอบในการปฏิบัติถ้าเรามีเหมือนกับมีแผนที่นำมีแผนที่ที่จะเอามาอาศัยมีหลักเกณฑ์ที่จะมาอาศัยปฏิบัติไปมันก็ไม่ผิดทางปฏิบัติไปมันก็เร็วมันก็ไม่เลาะแหละมันก็มั่นใจ แต่ถ้าจำก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ฟังก็เพ้อๆปล่อยๆปะๆอย่างงั้นก็ไร้ค่านะอาตมาก็พูดซ้ำพูดซากหลักหกนี่ก็เป็นหลักของพุทธเจ้าจริงๆนะปัญญาปัญญีสีปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคขังขะหรือองค์แห่งมรรคมันสามตัวหลังนี่ก็อธิบายสอดแทรกแล้วว่าเราจะเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็จะสั่งสมมาเป็นปัญญา แล้วยิ่งวิจัยมีโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์น่ะเป็นตัวก่อให้เกิดปัญญาในโพชฌงค์โพชฌงค์เจ็ดเนี่ยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ถูกแล้วเนาะปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ก็ตัวธรรมวิจัยนั่นแหละเสริมหนุนโพชฌงค์เสริมหนุนให้การปฏิบัติประพฤติเกิดญาณเกิดปัญญาที่แท้จริงลึกขึ้นถ้าไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็ไม่มีทางที่จะเกิดญาณทัศนวิเศษไม่มีการที่จะเกิดปัญญีปัญญาปัญญีปัญญาพระไม่มีทางที่จะเกิดปัญญาแท้เป็นตัวปฏิบัติองค์แห่งการตรัสรู้ มีสติสัมโพชฌงค์แล้วก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติโดยไม่ธรรมวิจัยวิจัยไปจนทั้งให้รู้ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือเทียบกับโพธิปักขิยธรรมแล้วก็คือสมัปปทาน 4สติสัมโพชฌงค์ก็คือสติปัฏฐาน 4ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็คือสมัปปทาน 4มีการเอาไปปฏิบัติประพฤติสังวรประธานประหารประธาน เราจะประหารได้เราก็จะต้องมีการตรวจสอบสังวรก็ต้องตรวจระมัดระวังใช้การใช้สติสัมปชัญญะปัญญาแล้วก็มีการพยายามมีการใช้วิริยะประกอบร่วมเพียรที่จะให้มีตัววิจัยมีตัวเลือกเฟ้นมีตัวสัมผัสกระทบเมื่อสัมผัสกระทบแล้วอะไรก่อเกิดมีอะไรอุบัติมีอะไรที่มันเกิดมาแล้วเราจะดับอะไร มีวิธีการมีภาวนาใหม่มีการปฏิบัติประพฤติทำให้เกิดผลภาวนาใหม่จะใช้สมถภาวนาหรือใช้วิปัสสนาภาวนาเราก็ต้องรู้ว่าเราใช้วิปัสสนาภาวนาอยู่หรือใช้สมถภาวนาด้วยวิธีการอย่างนั้นแล้วเราก็ทำแล้วเราก็ทำได้หรือไม่ได้มันก็จะมีตัวที่สอดส่องมีตัวเห็นมีตัวญาณตัวตรามีตัวญาณรับรู้ ไปตลอดสายประกอบไปด้วยนะเราก็คือการทำฌานนั่นเองฌานลืมตาฌานปฏิบัติในมรรคองค์8ไม่ใช่ฌานไปนั่งหลับตาฌานนั่งหลับตาไม่ต้องไปเรียนมากหรอกฌานนั่งหลับตามันเรียนง่ายๆอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติเพื่ออุปการะได้หรือไม่ได้แล้วเราก็ไปทำนั่งทำเอามันก็เป็นอันนึงนิดหน่อยเรื่องฌานนั่งหลับตามันเป็นวิชานิดหน่อยเท่านั้นเอง ไม่ใช่เป็นวิชาหลักใหญ่อะไรเลยแต่มรรคองค์8นี่มันเป็นวิชามหาเวทเป็นวิชามหาสิกขาเป็นวิชาเป็นการศึกษาอันยิ่งใหญ่อย่าใช้ภาษาอย่างสมัยใหม่เขาใช้อภิมหาอะไรอภิมหานิรันดร์ใช่ไหมอภิมหานิรันดร์ อมอภิมหาอมตะนิรันดร์อาตมาเติมคำบรมขึ้นไปอีกดีไหมบรมอภิมหาอมตะนิรันดร์สิกขาเป็นการศึกษาหรือว่าเป็นทฤษฎีหรือว่าเรียกว่าทฤษฎีก็เป็นบรมอภิมหาอมตะนิรันดร์ทฤษฎีเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ทฤษฎีมรรคองค์8เอามาปฏิบัติ เอามาใช้ในงานศาสนาเป็นทฤษฎีที่ลึกซึ้งเป็นทฤษฎีที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างยากไม่ใช่ง่ายคัมภีราทุตสาทุรนุโพธามรรคองค์8นี่แหละลึกซึ้ง เห็นได้ได้ยากเห็นตามได้ยากทุตสาทุรนุโพธารู้ตามได้ยากนะสันตาปณีตาอัตกาวจราบัณฑิตเวทนียาสันตามันเป็นความสงบที่ลึกซึ้งเป็นความสงบที่ไม่ใช่ความสงบตื้นๆนั่งหลับตาขึ้นนิ่งโดหยุดแล้วสงบอย่างนี้น่ะมันง่ายใครก็รู้ไม่ยากหรอก สันตาหรือสันติเนี่ยสงบอย่างนั้นน่ะใครก็เข้าใจสงบมิติเดียวสงบตื้นๆสงบเป็นยังไงหยุดแล้วสงบเป็นไงเงียบแล้วสงบเป็นไงนิ่งแล้วก็นิ่งอยู่เฉยๆมันจะไปยากอะไรล่ะมิติแรกมิติเดียวแค่นั้นแต่สงบของพระเจ้านั้นยิ่งสงบยิ่งไม่นิ่งยิ่งคล่องยิ่งเร็วยิ่งปราดเปรียวสงบของพระเจ้ายิ่งแรง ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงสงบของพระพุทธเจ้ามันยิ่งเกิดปักกะวิตกะในสังคปะนะในสังคปะยิ่งเกิดตักกะยิ่งตรึกได้ดียิ่งเกิดวิตกะยิ่งตรองได้ดียิ่งเกิดสังคปะยิ่งดำริอะไรได้เจริญแล้วเป็นไงยิ่งแน่นยิ่งอัปปนายิ่งแน่นแนบแน่นยิ่งพยัปปนายิ่งแน่วแน่ ยิ่งเจตโสอภินิโรปนายิ่งปักมั่นไม่มีคลอนแคลนหวั่นไหวนะเป็นทีเตอเนนชัปปเตเป็นความตั้งมั่นเป็นความไม่รู้อาตมาจะแปลว่าอเนนชัปปเตแปลว่าอะไรก็เคยแปลจนไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรแปลแล้วนะไม่หวั่นไหวนั่นน่ะมันเป็นการแปลอย่างง่ายๆ เรียกว่ามั่นคงยิ่งกว่าหินผาอเนนชัปปเตแล้วก็เกิดวจีสังขารมีสังขารที่ได้ดีได้แรงเนี่ยเป็นเรื่องของสังขารวจวจีนี่แปลว่าเรื่องราวได้ด้วยวจีไม่ได้แปลว่าคำพูดเท่านั้นแต่เสร็จแล้วเราไปแปลได้ว่าคำพูดจริงมีลักษณะของคำพูดได้ด้วยมันออกมาจาก มโนกรรมแล้วก็จะออกมาเป็นวจีกรรมเนี่ยเป็นฐานที่สองและถึงออกมาถึงกายกรรมเป็นฐานที่สามแต่มันจะสังขารเป็นวจีสังขาราเป็นเรื่องราวของการสังขารได้อย่างแกงตักกวิตกาสังกปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาก็เป็นแกนของฌานที่เป็นเจโต ปักกวิตกสังกปะก็เป็นแกนของฌานที่เป็นปัญญาฌานใดไม่มีปัญญาฌานนั้นไม่ใช่ของพุทธฌานอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นนัตถิปัญญาอัชฌายิโนแล้วก็อะไรมันมีอีกสองวรรคนัตถิปัญญาอัชฌายิโนนัตถิฌานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอัชฌายิโนนัตถิปัญญาอปัญญัสสะ ไม่มีฌานใดที่ไม่มีปัญญาหรือถ้าเผื่อปัญญาเราจะต้องมีฌานมีปัญญาอยู่ที่ใดมีฌานอยู่ที่นั่นเพราะฌานของพระเจ้าไม่ใช่ฌานที่ไร้ปัญญาบอกว่าเป็นฌานทุกขณะฌานนิโรธว่างั้นนะแล้วไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยนั่นไม่ใช่ฌานลักษณะนั้นกลายเป็นเรื่องอสัญญีสัตว์ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฌานของพระเจ้าจะต้องมีความรู้ตัวอยู่เสมอมีความรู้และมีปัญญายิ่งเป็นปัญญาที่ยิ่งใหญ่ มันสังกัปปะนี่เป็นตัวที่เกิดเป็นตัวดำริคิดอะไรได้ด้วยจิตที่ตัวเป็นจิตเป็นตัวเจตสิกจะเป็นตัวปัญญาเจตสิกที่ทำงานอย่างเต็มที่จะตรองมันมีการตรีระลึกขึ้นมาแล้วมันก็มีการตรองการไตรการตรองการวินิจฉัยการพิจารณาการเลือกเฟ้นจนกระทั่งได้ดีแล้วจึงเริ่มต้นใช้ความคิดนั้นมาเป็นงานเป็นมโนกรรม สังกัปปะก็คือการเรียกว่าเขาแปลเป็นไทยว่าดำริหมายความว่าความคิดนั้นเริ่มขึ้นมาเป็นบทบาทตัวกรรมตัวการงานได้พอลึกลงไปถึงเจตสิกตัวลึกถึงตักกะวิตกะเนี่ยมันเป็นตัวเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องยนต์เนี่ยนะเริ่มต้นเวลาเราจะสตาร์ทเนี่ยนะเครื่องยนต์มันจะเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยคือนั่นแหละตักกะวิตกะอยู่แค่นั้นพอเริ่มต้น รือคือสังกัปปะเอาแรงงานไปใช้ได้แล้ว พอเริ่มต้นสตาร์ทแล้วก็ติดครึทีนี้ไม่ต้องไปนั่งเงี้ยวๆไม่ต้องไปหมุนให้รอบมันได้รอบติดแล้วน่ะเป็นสังกัปปะแล้วเป็นตัวงานของมโนกรรมสังกัปปะส่วนตัวตักกวิตกาเนี่ยเป็นตัวที่เนี่ยคุณถ้าเป็นรถที่ต้องหมุนก็คุณก็หมุนอยู่รอบมันยังไม่ได้มันก็เป็นบทบาทของมันนะเป็นตัวเริ่มอยู่ข้างใต้มันเงี้ยวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตรองตัวทํางานอยู่ข้างในลึกๆก้นบึ้งของจิตที่มันจะต้องเป็นแรงสมบูรณ์ที่จะเอามาใช้งานได้อย่าเป็นมโนกรรมไม่ได้ตริกตรองเนี่ยมันใช่มันเป็นมโนกรรมที่จะออกมาเป็นรูปของกรรมการงานที่จะมีฤทธิ์มีแรงจนกระทั่งเป็นดุลให้เกิดไว้วาจาเกิดวจีกรรมเกิดกายกรรมอะไรเพราะไอ้ตัวก้นบึ้งพวกเนี้ยแต่มันก็มีผลทางการสั่งสมเหมือนกันนะตักกาวิตกะตริตึกอยู่ข้างในเนี่ย ตรองอยู่ข้างในเนี่ยมันมีผลสั่งสมเหมือนกันนะอย่าไปตริไปตรึกไปตรองไปตริที่จริงตริก็คือดำริ่นั่นแหละเป็นภาษาไทยก็ดำริแต่ว่ามันตัวดำริซ้อนนั้นมีภาษาไทยจะเรียกมากกว่าภาษาบาลีภาษาธรรมะของพระเจ้ามันมากมันละเอียดมันเป็นบทบาทของทางมโนกรรมนะมันก็จะได้ผลขึ้นมาเพราะการสั่งสมที่ปฏิบัติถูกทาง เราพยายามปฏิบัติสัมมาสังกัปปะก็คือเราจะต้องมีท่าที่อย่างรู้เรียกว่าเราเองสามารถคุมจิตของเราให้มีตักกะคุมจิตของเราให้มีวิตักกะคุมจิตของเราให้สังกัปปะจนเป็นวจีสังขารได้อย่างเป็นเกิดปัญญาปัญญีสีปัญญาผลจริงๆเกิดผสมกันรวมกันเพราะฉะนั้นในการธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ ก็คือตัวตริตรองนั่นแหละวิจัยพอเริ่มต้นมีตัวจิตที่ทํางานแล้วก็ตรองเลือกเฟ้นจนกระทั่งรวมมาเป็นสังกัปปะเป็นบทบาทที่จะใช้งานเพราะทำมาวิจัยก็เลือกเฟ้นแล้วก็เป็นบทบาทได้มาใช้งานได้ประพฤติอบรมเมื่อพุทโธก็ยิ่งเกิดผลมรรคขังคะคือปฏิบัติให้ครบองค์มรรคสังกัปปะวาจากัมมันตะสัมมาอาชีพ อาชีวะสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิหรือสั่งสมลงเป็นฌานเป็นสมาธิที่เป็นฌานจิตปัญญาในขัดเกลาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นฌานฌานที่ว่าเนี่ยมันก็จะเกิดความแววไวมีมุทุภูเตกัมมณีเยที่เตอเนชปัตเตบอกแล้วว่ามุทุภูเตนี่เป็นท่าที่เกิดจากการฝึกฝนแววไวและดับได้ก็ตัวสังกัปปะนี่แหละมุทุภูเตนี่ เกิดตัวตึกตรองนึกคิดดำริสังขารเป็นตัวสังขารในตัวเสร็จแล้วก็มีตัวแข็งแรงตั้งมั่นที่เป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาเป็นตัวตั้งมั่นเอาไปใช้ได้แค่อัปปนานะมันยังน้อยไปเป็นฌานเป็นอัปปนาสมาธินะเป็นตัวที่เกิดขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็อัปปนานะมันจะน้อยไป สมาธิที่เขาแปลอัปปนาก็ว่าเป็นความแน่วแน่แนบแน่นเป็นความนั่นเป็นความมั่นคงอ่ะอัปปนามั่นคงแนบแน่แนบแน่แน่วแน่ขึ้นมาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาเนี่ยก็มันก็แน่นยิ่งกว่านั้นแนบแน่ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปเรื่อยๆมีคุณธรรมมีคุณภาพมีคุณลักษณะที่ตัวอัปปนาสมาธินี่นั่นแหละถึงขั้นพยัปปนาสมาธิถึงขั้น เจตโสอภินิโรปนานั่นแหละจะเป็นคุณลักษณะของเจตสิกหรือคุณลักษณะของจิตที่มันวิ่งจริงเพราะฉะนั้นมีทั้งสองตัวมุทุภูเตเนี่ยมุทุภูตธาตุเนี่ยเป็นธาตุจิตที่มันทั้งสองตัวตัวหนึ่งนี่ยิ่งเหมือนโปรตอนอิเล็กตรอนตัวตรัมปิตริตรึกนึกคิดสังกัปปะตัวยิ่งเร็วยิ่งสังขารได้เร็วตัวแข็งแรงก็ยิ่งจะ แน่นมั่นคงรอบยิ่งเร็วตัวอัปปนาตัวเจตสิกตัวฐานอัปปนาก็ยิ่งแน่นยิ่งแข็งแรงเพราะฉะนั้นจะสู้กับโลกที่จะมาควงสว่านจะมากระทบกระแทกกระเทือนยังไงก็ยิ่งจริงเพราะถ้าเราเข้าใจอาการของเจตสิกอาการของจิตพวกนี้ของเราเองไม่ได้เราก็ไม่รู้เพราะเราฟังก็ไม่รู้เรื่อง โดยเฉพาะไม่ได้ยินได้ฟังมาเลยไม่เคยเรียนมาเลยคุณก็ไม่มีทางจะไปปฏิบัติได้ได้เรียนที่อาตมาอธิบายให้ฟังเนี่ยฟังในภาษาบาลีมุทุภูเตกับฟังไปนี่ก็เอาออกมาจากตำรามาจากพระไตรปิฎกมุทุภูเตอะไรมันต่างกันยังไงกับถีเตมันต่างกันยังไงกับอะไรอื่นเขาก็แปลแต่ตามภาษาง่ายๆว่าจิตอ่อน ควรแก่การงานเนี่ยกัมมนิเยควรแก่การงานจิตอ่อนอาตมาฟังก็บอกทุกทีบอกว่าฟังจิตอ่อนแล้วก็อ่อนใจเหมือนกันนะมันว่าแหมยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งจิตอ่อนมันตายแล้วว่ะมันควรจะจิตแข็งแต่เขาไม่เข้าใจที่จริงมันก็ไม่ผิดจิตมันดัดได้จิตหัวอ่อนจิตมันไวมันมีทั้งธาตุของทางปัญญามีทั้งธาตุของทางแข็งแรงมีทั้งปัญญามีทั้งเจโตอยู่ในมุทุธาตุนั้นมุทุภูตะ มุทุเป็นตัวอธิบายเป็นตัวคำขยายแต่ภูตะนี่คือจิตวิญญาณมุทุภูเตมุทุภูตธาตุภูตะนี่คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณมีลักษณะมุทุมีลักษณะอ่อนมีลักษณะเก่งแต่มันมีความแข็งอยู่ในตัวด้วยจะแปลว่าอ่อนก็ไม่แต่คือมันดัดง่ายลักษณะทั้งจิตนี่มันทั้งตัวปัญญาก็มีตัวปัญญาที่รู้ได้เร็วรู้ได้ไวและตัวจิต เมื่อเวลามันมีกิเลสก็ปรับได้ง่ายดัดได้ง่ายทำมันได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆนั่นคือฌานเพ่งเผาเมื่อผู้ใดเพ่งรู้แล้วก็เผาได้ไปเรื่อยๆก็คือการเก่งในการสลัดกิเลสออกหรือฆ่ากิเลสให้ตายนั่นเองผลของตัวสมปทาน 4 ผลของสังวรประทานผลของปหานประทานนะแล้วก็ เกิดผลแห่งการปฏิบัติเรียกว่าภาวนาประทานมีภาวนาประทานมีการได้ผลการเกิดผลภาวนานี่แปลว่าการเกิดผลเกิดผลในการปฏิบัติละลดกิเลสได้เร็วๆไปเรื่อยแล้วก็ถึงจะอนุรักขณาประทานรักษาผลได้ผลแล้วก็รักษาผลนั้นให้ถาวรให้ยืนนานไปสมปทาน 4 เนี่ยสังวรประทานปหานประทานภาวนาประทานอนุรักขณาประทานเกิดผลจริงๆ แล้วเราก็ยิ่งเพียรอีกมีอิทธิบาทธรรมอีกสั่งสมอีกปฏิบัติก็ไปอีกมันก็เจริญขึ้นไปได้เพราะสังกัปปะที่มันเกิดสัมมาทิฏฐิก็เพราะมันมีธรรมวิสมาทิฏฐิสมาทิฏฐิมันเกิดผลสัมมาทิฏฐิซ้อนก็คือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สั่งสมลงไปเป็น สมปทานสี่ที่ว่าเนี่ยเป็นผลอิทธิบาทหรือวิริยะซ้อนทําไปก็เกิดได้ดีเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ยิ่งได้ดีได้ดีก็ยิ่งสงบระงับปัสสัทธิก็สงบระงับยิ่งได้ดีแล้วเรียนรู้ถึงอุปกิเลสแม้แต่ปิติก็เป็นอุปกิเลสถ้าเราไม่รู้สภาวะจิตเราก็เป็นหลงยึดเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นหลงระเริงความจริงปิติเนี่ยมันเป็นอาการที่ ชื่นใจดีใจที่เราได้ดีเมื่อมีดีเราก็ได้ดีไอ้ตัวได้ดีนี่แหละถ้าเราไม่มีตัวที่รู้ทันไม่มีตัวญาณปัญญาตัวรู้ทันมีไหวพริบปฏิภาณเราก็ไปหลงยินดีระเริงใจมันก็ฟูใจก็หลงระเริงไปเหมือนคนที่ระเริงอยู่ทุกวันเนี่ย เสร็จแล้วก็ไม่ลดเมื่อไม่ลดมันก็ไม่เป็นรูปลักษณะของ วิธีการฌานฌานจึงลดปิติลงไปด้วยปิติตัวอุปกิเลสไม่ใช่ลดปิติตัวได้ดีได้ดีไม่ลดทําให้ได้ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ตัวกิเลสซ้อนการได้ดีนั้นนี่เรียกว่ามันเป็นสภาวะที่ลึกซึ้งซับซ้อนมันมีกิเลสอย่างไรจับให้ถูกแยกให้ถูกวิเคราะห์ให้ถูกว่าไม่ใช่ว่าเป็นดับปิติดับปิติคือดับความได้ดีไม่ดับความได้ดีได้ดียังทรงอยู่แล้วยิ่งจะเกิด ความชำนาญนี่จะเกิดความแข็งแรงยิ่งจะเกิดประสิทธิภาพเกิดคุณลักษณะเรียกว่าธรรมะทรงขึ้นทรงไว้ยิ่งทรงขึ้นยิ่งเจริญขึ้นไม่ใช่ไปทำลายมันไม่ใช่สุญญตาก็จะทำลายอะไรหมดไม่ใช่แต่ลักษณะของจิตที่จะวางที่จะปล่อยที่จะละความสำคัญมั่นหมายเนี่ยมันซ่อนเชิงมากลึกซึ้งมากเพราะการจะปล่อยวางไม่ใช่เป็นปล่อยวางอย่างคนโง่ เราจะต้องรู้ว่าเราได้อะไรแล้วจะต้องอาศัยอะไรแล้ววางอะไรเราอาศัยกรรมมีกรรมปฏิสรโนกรรมปฏิสรโนคนยังไม่ตายมีรูปนามขันธ์ห้าต้องอาศัยกรรม กรรมคือการกระทํากรรมคือกิริยาที่มันเป็นอยู่มโนกรรมกายกรรมวจีกรรมต้องอาศัยกรรมพวกนี้และกรรมพวกนี้ต้องเป็นกุศลเราต้องยันกุศลให้ถึงพร้อมต้องยันกุศลต้องทํากรรมอยู่มีอิริยาบถอยู่จะนั่งตายแข็งเดอยู่เฉยไม่ได้ต้องมีการงานต้องมีกรรมมันตะกรรมทั้งหลายกรรมทั้งหมดกรรมทั้งปวงเลยกรรมมันตะต้องมีการงานเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาต้องทําจริงๆอาตมาถึงบอกว่ากับย้ำนักย้ำหนาว่าสังกัปปะวาจากรรมมันตะ กรรมมันตะไม่ได้หมายความว่ากายกรรมเพราะบางทีมันทําให้เข้าใจได้ง่ายสังกัปปะนี่หมายถึงมโนกรรมสังกัปปะนี่หมายถึงมโนกรรมว่าสังกัปปะวาจามาถึงว่าจิตกรรมกรรมมันตะก็เลยเดาว่าแค่กายกรรมถูกเหมือนกันไม่ผิดแต่ไม่ใช่เท่านั้นเข้าใจที่อาตมาพูดซ้ําพูดซากอธิบายมามากมายนะว่ากรรมมันตะมันหมายถึงกรรมทั้งหมดทั้งกายวาจาทั้งมโน กรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมทั้งหลายแหละกรรมมันตะเนี่ยเราอาศัยกรรมกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมโยนิเข้าใจที่อาตมาพูดซ้ําพูดซากอธิบายมามากมายนะว่ากรรมมันตะมันหมายถึงกรรมทั้งหมดทั้งกายวาจาทั้งมโนกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมทั้งหลายแหละกรรมมันตะเนี่ยเราอาศัยกรรมกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นที่พึ่งกรรมเป็นที่อาศัย เราใช้กรรมอยู่เมื่อมีขันธ์5ต้องมีกรรมต้องมีการงานเพราะการงานที่เราเรียนฝึกขัดกรรมมันตะมาได้การกระทําหรือการงานการกระทําทั้งปวงเราเรียนรู้รวมรวบยอดเลยเมื่อรู้ทั่วหมดว่าเป็นสัมมากัมมันตะแล้วก็กระทําอะไรก็เป็นกัมมันตะเป็นกรรมที่เป็นสัมมาทั้งนั้น ไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะเป็นกายกรรมไม่ว่าจะรวมหมดทั้งการพูดคิดและมีกายกรรมพร้อมก็เป็นสัมมาได้ดูสัดส่วนที่เป็นสัมมาอย่างไรเราจะต้องยังสัมมาหรือยังกุศลให้พอเหมาะพอดีให้มัชฌิมาหรือสัมมาให้มันได้สัดส่วนที่ลงตัวทุกทีให้เป็นกุศลที่สูงสุดให้ได้พระพุทธเจ้าก็ต้องเราก็ต้องทําให้เกิดสัมมากัมมันตะมันเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นปฏิบทของตัวผู้ที่บรรลุสูงสุดตั้งแต่มรรคไปจนถึงผลยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสมบูรณ์หรือพระอรหันต์เจ้าตรัสรู้แล้วสมบูรณ์ตัวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือผู้นี้มีสัมมาตั้งแต่ทิฏฐิยันสัมมาสมาธิเลยบทบาทของสัมมานี่สมบูรณ์ในมรรคองค์8นี่เป็นผลมรรคตัวนี้เป็นผลไปแล้ว เป็นสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์เป็นสัมมาสังกัปปะสมบูรณ์เป็นสัมมาวาจาสมบูรณ์เป็นสัมมากัมมันตะสมบูรณ์เป็นสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะสมบูรณ์เป็นสัมมาวายามะสมบูรณ์ไม่ต้องวายามะไม่ต้องพยายามมันก็เป็นเองแล้วเป็นตัตถตาเป็นตัตถตาเป็นตัวที่เป็นเองเป็นเช่นนั้นเองแล้วเป็นอัตโนมัติแล้วโดยไม่ต้องไปพยายามเคร่งคุมพยายามให้มันเป็นอยู่ อาตมาทํารูปอย่างนี้จริงๆคุณก็ไม่ต้องมาถึงขนาดทํานี้หรอกข้างในใจอ่ะทําต้องไม่ต้องฝืนใจต้องอดทนใจต้องธรรมะไม่ต้องธรรมะไม่ต้องขันติอะไรอีกแล้วไม่ต้องอดไม่ต้องทนมันเป็นแล้วไม่ต้องอดไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องฝืนไม่ต้องข่มไม่ต้องฝืนไม่ต้องธรรมะไม่ต้องขันติไม่ต้องจาคะมันจาคะอยู่แล้วมันสละมันไม่ยึดมันไม่ติดมันปล่อยเองเป็นตัตถตามันเป็นเช่นนั้นเองแหละ มันเป็นเช่นนั้นเองอย่างที่มีสภาวะรองรับได้เป็นอัตโนมัติแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พูดไปแล้วไม่ใช่จะตักกะอัตถตาอาตมาก็ย้ำว่าอาตมาไม่ได้เคยอธิบายตัตถตาไม่ใช่ไม่เคยอธิบายตัตถตาอย่างที่พุทธทาสอธิบายอาตมาก็รู้อาตมาก็เข้าใจอธิบายได้เข้าใจสภาวะด้วยแต่สภาวะอย่างนั้นไม่ใช่ปรมัตถ์สภาวะอย่างตัตถตาที่ท่านอธิบายนั่นมันเป็นตักกะ มันเป็นสภาพเออะไรอะไรมันก็เป็นมันแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละท่านยกนิทานมาเล่าฟักทองมันทําไมลูกโตแล้วเถามันทําไมมันเล็กเป็นแค่นั้นแหละมะม่วงทําไมต้นโตแต่ทําไมมันลูกเล็กเป็นแค่นั้นแหละแล้วก็แค่นั้นแหละอยู่เฉยๆโดยนึกคิดเอาเป็นแค่นั้นอย่างนั้นปล่อยมันก็ถูกไม่ใช่ผิดจะเอามาใช้เพื่อวางใจบ้างก็ อย่าไปยึดติดอะไรมากเลยปล่อยมันเถอะมันก็เป็นอย่างนั้นก็มันเองอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นล่ะก็ถูกแต่ตัฏฐานี่แปลว่าความจริงตัวตัฏฐะตัวนี้แปลว่าของจริงโดยความจริงต้องมีของจริงต้องมีตัวสภาวะของจริงความจริงนั้นยอมรองรับ แล้วเรานี่แหละใช้ของจริงนะเรานี่แหละมีของจริงนั้นเรานี่แหละเป็นของจริงเป็นความจริงนั้นตัตตตาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเองเลยเป็นปกติเป็นศีลสอดคล้องเลยตัตตตานี่จะเป็นศีลศีลแปลว่าปกติตัตตตาก็แปลว่าปกติตัตตตานี่แปลว่าเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นอย่างอัตโนมัติอย่างธรรมดาอย่างปกติอย่างทรงไว้ธรรมตาเป็นอย่างตัตตตานี่เป็นธรรมตาธรรมตาหรือธรรมดานี่คือทรงไว้อย่างนั้นเนี่ย มันเป็นธรรมดาของมันมันเป็นแล้วนะเป็นธรรมดาที่เราเป็นต่างกันกับที่บอกว่ามันธรรมดาของมันเกิดมันเป็นของมันอะไรอย่างนั้นมันนอกตัวเนี่ยไม่ใช่ปรมัตถ์มันเป็นสมมุติสัจจะถูกอาตมาไม่ได้บอกว่าไม่ถูกนะถูกแต่ถูกอย่างที่เรียกว่ามันไม่ถึงขั้นปรมัตถ์ไม่ถึงขั้นสูงสุดไม่ถึงขั้นสูงส่งมันสูงส่งมันเป็นยังไงสุญญตาเป็นยังไงตอบมีสุญญตานั่นแล้วอนัตตาเป็นยังไงเรามีอนัตตานั่นแล้ว เรามีความไม่มีตัวไม่มีตนของกิเลสใดๆเราก็รู้ว่ากิเลสนี้อย่างนี้รู้อาการรู้ลิงคารู้นิมิตรู้อุทเทศเป็นอุทเทศเราจะยกหัวข้อนี้ขึ้นแสดงก็ได้หรือเราฟังหัวข้อที่ท่านยกขึ้นแสดงมาแล้วเราก็มาปฏิบัติอาการลิงคานิมิตของมันจับอาการมันได้จับนิมิตมันได้เห็นความแตกต่างมันว่ามันจะมีหรือไม่มีเปรียบเทียบได้กับสุญญตากับไอ้ที่มันยังไม่สุญญตามันมีตัวตนกับไอ้ที่มันไม่มีตัวตนมันเหลือตัวตนน้อยเป็นอนุสัยกิเลส กับศูนย์กับไม่มีตัวตนแล้วเห็นอัตตานุทิฏฐิจนกระทั่งหมดอัตตาตามเห็นอัตตานุทิฏฐิก็หมายความว่าเห็นอนุทิฏฐิตามเห็นตามเห็นอัตตาจนกระทั่งไม่มีอัตตาไม่มีแล้วกิเลสตัวนี้หมดตัวตนจริงๆเลยคนต้องรู้จักตัวตนของกิเลส เป็นอนัตตามันหมดตัวตนลักษณะอาการมันลิงคานิมิตนิมิตเครื่องหมายอย่างนี้แหละเราเรียกว่ากิเลสมีเครื่องหมายให้รู้มันไม่มีตัวตนหรอกมันไม่มีแขนมีขามันไม่มีวัตถุธรรมแต่มันเป็นอาการอย่างไรเรามีนิมิตหมายมีเครื่องหมายมีลักษณะหมายให้เรารู้ได้มันเป็นนามธรรมอยู่ในตัวเรานี่แหละอาการลักษณะที่มันเป็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างไรต้องมั่นต้องแม่นมียานทัศนวิเศษเห็นของจริง ไม่ใช่งมงายไม่รู้เรื่องโมเมโมเมกิเลสมันยังก็ดูมันหมดแล้วนะแล้วมันหมดยังไงล่ะอาการลิงคานิมิตมันเป็นยังไงมันไม่รู้นี่ไม่ใช่ไม่รู้แม้เรารู้จะพูดไม่เป็นมันอธิบายคุณไม่ไหวหรอกวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังวิญญาณนี่มันอนิทัศนังจะมาหยิบมาอธิบายใครฟังมันตัวลักษณะของทางจิตวิญญาณ มันไม่ใช่ง่ายนะอนิทัศนังอนันตังมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยอนันตังมันก็คือมันไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดแต่มันก็รู้อย่างนี้ถ้าคุณยังไม่ปรินิพพานเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าที่ยังไม่ปรินิพพานยังไม่มีขันธ์5อยู่คุณก็จะเห็นว่ามันโอ้มันอนันตังมันไม่มีที่สิ้นที่สุดมันจะเจริญได้อย่างไม่จบไม่สิ้นมันรู้รอบรู้ทั่วมันผ่องใสสัพพโตปพังสว่างสวัยโล่งโปร่งไม่มีมืดไม่มีตื้อเลย มันไม่มืดมันไม่ตื้อมันโปร่งมันสว่างมันยอดรู้แม้เราจะเอามาพูดให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้ชี้ฟังไม่รู้จะชี้ยังไงต้องเป็นผู้ที่มีปฏิสัมภิทาสูงๆนั่นแหละแล้วเราฝึกฝนแล้วเราสั่งสมเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ที่จะเก่งขึ้นก็มีจะพวกนี้เพราะจะมีนิรุตติมีภาษาเก่ง ก็จะใช้ภาษานั้นมาได้มีปฏิภาณที่จะหยิบภาษาเหล่านั้นมาใช้ก็จะมีจริงๆนะมีปฏิสัมภิทาญาณ4ขึ้นไปจริงๆจริงๆเกิดจริงเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยะที่มีถ้าฝึกฝนมันก็เกิดถ้าไม่ฝึกฝนไม่เกิดหรอกไม่ฝึกฝนไม่เกิดเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ทั้งปริยัติทั้งภาษานิรุตติต้องเรียนรู้แม้จะมีแต่ปฏิภาณไม่มีนิรุตติภาษาก็พูดไม่ค่อยออกหยิบมา สังขารมาปรุงมาสื่อให้คนอื่นรู้ได้ยากยิ่งเป็นนามธรรมยิ่งเป็นปรมัตถสัจจะสูงๆลึกๆแล้วยิ่งยากยิ่งจะสื่อกันไม่ได้ยากแต่ผู้ที่มีด้วยกันเข้าใจด้วยกันสื่ออะไรออกไปบ้างนี่ใช้ภาษาพูดยังไงสเปซสปายยังไงบางทีเนี่ยเอาภาษาสแลงเอาภาษาสมัยใหม่มาพูดแทนพวกเราก็เข้าใจอย่างที่อาตมาใช้บ่อยๆไปนะใช้ภาษาแม้จะใช้ภาษาสแลงใช้ภาษาสมัยใหม่มาแทน พีดิบพีเดือดอะไรก็พอเข้าใจว่าอ๋อพีดิบเราก็รู้แล้วแต่ไม่ใช่พีดิบที่จะเอาไปเล่นหนังเล่นหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะก็เข้าใจว่าเออสภาวะอาการที่มันเป็นอย่างนี้บางทีใจเราเป็นผีอย่างนี้นะ มันก็จะเป็นภาษาธรรมะนะเป็นภาษาวิชาการของพวกเราเป็นภาษาธรรมะที่ใช้ไปแล้วมันก็จะใช้แล้วเข้าใจได้ดีแล้วเราก็จะใช้นิยมใช้แล้วก็เป็นภาษาหลักภาษาบางอันอาจจะฟังหรูฟังเคืองเป็นภาษาที่ดีภาษาบางอันอาจจะฟังดูไม่รู้ไม่เคืองหรอกมันเป็นภาษาพื้นๆแต่มันก็เป็นภาษาที่ดีจนกระทั่งใช้งานได้ใช้การได้แต่สื่อออกมาปั๊บเข้าใจความหมายได้ดี ยิ่งสื่อได้ลึกซึ้งสื่อแทนเป็นภาษาที่สื่อแทนความหมายนามธรรมในระดับปรมัตถธรรมที่ลึกๆได้ดีก็ยิ่งดีใหญ่นะเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้มาจริงๆวันถ้าผู้ใดที่ยิ่งฝึกฝนนะยิ่งฝึกฝนโดยการฝึกฝนจริงก็จะเกิดปฏิสัมภิทาญาณขออภัยก็จะเกิดถูกได้สิปฏิสัมภิทาญาณมากขึ้น มีทั้งอัตถะมีทั้งธรรมะมีทั้งนิรุตติมีทั้งปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ 4 จึงสามารถที่จะชี้ได้เมื่อกี้เราพูดถึงวิญญาณว่ามันยากที่จะนำมาชี้นำมาสื่อนำมาบอกนำมาอธิบายแก่ผู้อื่นได้ยากเหมือนผู้ที่จะฝึกฝนได้มีปฏิสัมภิทาญาณ 4 เป็น อะไรนะเค้าเรียกทุกขวิปัสสโกนะไม่ใช่แค่สุขวิปัสสโกไม่ใช่แค่เตวิโชไม่ใช่แค่ชละพิญโยแต่เป็นผู้มีจตุปฏิสัมภิทัปปโตนะจตุปฏิสัมภิทัปปโตก็คือปฏิสัมภิทาญาณ 4 จตุปฏิสัมภิทาญาณปฏิสัมภิทัปปโตก็คือสัมภิทาญาณนั่นแหละ4มีปฏิสัมภิทาญาณ4ก็เป็นพระอรหันต์ที่วิเศษเป็นพระอรหันต์ที่เก่งเป็นพระอรหันต์ที่เยี่ยมยอดอภิญญานี่หมายถึงญาณในมันญาณเจโตนะเพราะงั้นผู้ที่มีอภิญญาในบางทีเราก็หมายถึงว่ามีเจโตดีมีการสภาพของจิตเนี่ยเก่ง แต่ปฏิสัมภิทัปปโตนี่จะต้องเก่งทั้งอภิญญาเก่งทั้งอัตถะข้อครับข้อไปเก่งทั้งความเป็นสุขวิปัสสโกเก่งทั้งความเป็นเตวิโชอรหันต์สี่อย่างนี้ไม่ใช่เขาไปแบ่งเหมือนกับอธิบายอะไรก็เป็นข้อเป็นหักไปอย่างอย่างศีลก็ยกได้ศีลไปอธิบายสมาธิเอาแต่สมาธิไปอธิบายปัญญาเอาแต่ปัญญาไปอธิบายไม่ใช่คนที่มีปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นจะมีศีล และมีสมาธิเมื่อกี้ก็พูดว่าฌานอยู่ที่ใดมีปัญญาอยู่ที่นั่นสมาธิก็คือตัวสําคัญของสมาธิก็คือฌานใช่มั้ยที่ใดไม่มีฌานที่นั่นไม่มีสมาธิที่ใดไม่มีปัญญาที่ใดมีปัญญาที่นั่นเป็นฌานฌานของพุทธหรือศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาและศีลย่อมเสมอกันต้องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วศีลสมาธิขาดปัญญาไม่ได้ ไปแบ่งไปแยกปัญญาก็อย่างนึงสมาธิก็อย่างนึงศีลก็อย่างนึงไม่สมังคีเนี่ยมันถึงได้เสื่อมศาสนามันถึงได้ธรรมวิปริตไปหมดเลยนะไม่แยกไม่ได้มันอยู่ด้วยกันชั้นเดียวกันปฏิสัมภิทาญาณ 4 นี่คือผู้ที่มีทั้งสุขวิปัสสโกหมายความว่าเป็นผู้ที่มีวิปัสสนามาเก่งและก็เป็นผู้ที่ได้รับสุขเพราะเป็นสุขทางบูปสโมสุขสุขของพระพุทธเจ้า จะเป็นของต้องได้ทุกคนสุขวิปัสสกะนี่ต้องได้ทุกคนและผู้ที่จะปฏิบัติได้ดีจะเก่งในเตวิชโชก็เรียกว่าสูงขึ้นมาเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลสุขวิปัสสกะแล้วนะได้รับผลของความสุขนั้นแล้วยิ่งทบทวนมีเตวิชโชยิ่งมีอุเปนิวาสานุสติยิ่งมีจุตูปปาตญาณยิ่งตรวจสอบอาสวัคคยญาณได้มากแล้วก็ปฏิบัติได้มากขึ้น ก็ยิ่งจะสุขใหญ่เลยสุขวิปัสสโกก็ยิ่งลึกยิ่งซึ้งยิ่งแน่นยิ่งจริงยิ่งวิเศษยิ่งเป็นสุขวิปัสสโกผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้หมายความว่าสุขวิปัสสโกก็คือผู้ที่ได้สุขอย่างเดียวไม่มีเตวิชโชต้องมีเตวิชโชด้วยบ้างแต่ไม่เก่ง แต่เขาก็สามารถบรรลุธรรมได้ขั้นหนึ่งเป็นพระอรหันต์ย่อยๆน้อยๆจ้อยๆก็จริงเป็นพระอรหันต์ที่เตวิโชก็ไม่เก่งอภิญญายิ่งไม่เก่งขึ้นไปปฏิสัมภิทาญาณก็ยิ่งไม่เก่งจริงสุขวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์ชั้นต่ำเป็นพระอรหันต์ชั้นพื้นฐานก็จริงเริ่มต้นได้ แต่เป็นพระอรหันต์จริงๆก็จะต้องสั่งสมหรือเป็นพระอรหันต์ที่ดีก็จะต้องเจริญด้วยเตวิชโชหรือเอาเตวิชโชมาใช้จะต้องมีเตวิชโชประมาณหนึ่งจะต้องทบทวนเมื่ออย่างบอกพวกคุณนะให้ฝึกต้องมีฝึกบุพเพนิวาสานุสติระลึกนะมีเวลาเมื่อไหร่ก็ระลึกทบทวนหรือแม้แต่คุณฟังตามอาตมานี่คุณมีเตวิชโชด้วยคุณระลึกตามอาตมาไปโดยอัตโนมัติทบทวนว่า เออเรานั่งฟังธรรมไปนี่เราก็อาตมาพูดเล่าคุณก็ต้องระลึกถึงที่ผ่านมาแล้วเอออันนี้เรามีอันนี้เราผ่านอันนี้เราเกิดอันนี้เราไม่เกิดเออนี่เราทําได้ดับได้ลดได้ละได้อันนี้เราละไม่ได้ก็คือมีจุตูปปาตะญาณอยู่ในตัวมีบุพเพนิวาสานุสติเกิดญาณอยู่ในตัวยิ่งคุณเห็นว่าโอ้อันนี้อสวะเราแม่พึงชัดแจ้งอสวะตัวนี้หมดวันนี้ เกิดญาณแห่งอาสวะเห็นแจ้งว่าหมดโอ้โหตัวนี้เองอาสวะตัวนี้เองเราหมดมาหมดมาตั้งนานแล้วจนกระทั่งมั่นคงจนกระทั่งยืนยันได้โอ้อาสวะนี่ถอนสิ้นแล้วแจ้งชัดว่าเราอาสวะขยะญาณแห่งการถอนอาสวะสิ้นบัดนี้แล้วมันย่อมไม่เกิดอีกไม่มีอีกคุณจะมั่นใจของคุณเองหลายครั้งหลายคราวหลายครั้งหลายคราวเหมือนสตาร์ทรถยังไม่ติดจนกระทั่งสตาร์ทรถติดไม่รอบทวน ทะลุปฏิเวธแทงทะลุชัดอาสวะคืออย่างนี้ญาณคุณจะต้องตรวจต้องเห็นเองเข้าใจเองว่าอย่างนี้หนออาสวะอย่างนี้หนอหมดอาสวะเกิดเตวิชโชถ้าไม่งั้นคุณจะมั่นใจได้อย่างไรแม้จะเตวิชโชตัวนิดหนึ่งคุณก็ไม่รู้คุณจะเกิดสุขวิปัสสโกได้ยังไงเพราะฉะนั้นสุขวิปัสสโกจะขาดเตวิชโชไม่ได้เตวิชโชจะขาดสุขวิปัสสโกไม่ได้ มันจะต้องสัมพันธ์กันมันจะต้องเกิดด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณจะมีมากคุณชํานาญในเตวิชโชก็คุณก็เป็นผู้ที่เจริญด้วยเตวิชโชและคุณจะต้องมีอภิญญาฉลพิญโยจะต้องมีอภิญญาหกคุณจะเก่งอภิญญาด้านไหนไหนไหนไหนจะเก่งทางอิทธิวิธีจะเก่งทางโสติจะเก่งทางจุตเจโตปริยญาณจะเก่งทางจุตูปปาตญาณจะเก่งทางอสวัคคยญาณอันไหนที่จะชํานาญอันไหนที่จะเก่ง คุณก็เด่นก็ชัดในแง่นั้นแง่นั้นไปบางคนเด่นในทางอิทธิวิธีบางคนเด่นในทางโสทิพย์ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวมโนมยิทธิเพราะมโนมยิทธิต้องมีอยู่แล้วจิตต้องมีมโนมยิทธิหมายความว่าต้องมีฤทธิ์ทางใจมโนมยิทธิคือฤทธิ์ทางใจผู้ที่บรรลุธรรมไม่มีฤทธิ์ทางใจก็คือผู้ไม่บรรลุธรรมผู้บรรลุธรรมคือผู้มีฤทธิ์ทางใจ ทำใจจนมีฤทธิ์เกินมนุษย์ธรรมดาเป็นอุตริมนุษย์ธรรมอุตริมนุษย์ธรรมคือสิ่งที่วิเศษสิ่งที่เป็นฤทธิ์ฤทธิ์ทางใจก็คือลดกิเลสได้ไม่ใช่ฤทธิ์ทางใจประเภทที่มโนมยิทธิเป็นดำน้ำดำดินอะไรแบบเดรัจฉานวิชาอันนี้เราพูดถึงพุทธวิชาพุทธวิชาก็เป็นอย่างนี้จะต้องลึกซึ้งจะต้องเป็นของจริงอย่างนั้นคุณไปนั่งมโนมยิทธิอีกก็เป็นเจ็ดที่อิทธิวิธีโสติเจโตปริยญาณ จุตูปปาตญาณอบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเพสุนัสบุเ ฌานก็เป็นวิชาเป็นพุทธวิชาฌานต้องมีญาณด้วยฌานไม่ต้องไปบอกว่าฌานแล้วมีญาณไม่ต้องเพราะว่าในฌานต้องมีญาณอย่างที่พูดไปแล้ว ฌานไม่มีญาณไม่ใช่ฌานของพระพุทธเจ้าฌานไม่มีญาณอยู่แล้วฌานหนึ่งเป็นวิชาที่หนึ่งหรือเป็นญาณที่หนึ่งวิปัสสนาญาณเป็นญาณที่สองมโนมยิทธิเป็นญาณที่สามอิทธิวิธีเป็นญาณที่สี่โสทิพย์เป็นญาณที่ห้าเจโตปริญาณเป็นญาณที่หกบุพเพนิวาสนุสติญาณเป็นญาณที่เจ็ดจุตูปปาตญาณเป็นญาณที่แปดสวัคคายญาณเป็นญาณที่เก้าต้องมีญาณต้องมีฌานเพราะฉะนั้นฌลพิญโญเนี่ย ฌลพิญโญเนี่ยคือมีอภิญญาสี่คือมีความเก่งความรู้ยิ่งอภิญญาอภิญโญมันก็เป็นความรู้ยิ่งเป็นญาณญาณที่รู้ยิ่งเพราะฉะนั้นจะเกิดญาณอิทธิวิธีก็ต้องมีญาณอิทธิวิธีจริงๆคุณต้องเหนือกิเลสจริงๆมีฤทธิ์มีฤทธิ์อยู่เหนือกิเลสวิธีที่ลดละกิเลสได้จริงๆน้อยหรือมากก็แล้วแต่ถ้าไม่มากถ้าไม่สามารถ มีมากจนกระทั่งละกิเลสได้แล้วคุณไม่มีฤทธิ์ที่จะละกิเลสได้แล้วคุณจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงเพราะสุขวิปัสสโกก็ต้องเป็นมีฤทธิ์มีอิทธิวิธีแม้มันจะไม่เก่งไม่เชี่ยวชาญต้องมีอิทธิวิธีต้องมีโสทิพย์ต้องมีเจโตปริยญาณ16ถึงไล่ฟังแล้วเจโตปริยญาณ16ถ้าไม่รู้จักราคะมูลไม่รู้จักโทสะมูลไม่รู้จักโมหะมูลไม่รู้จักว่าเป็นสังคิตะอย่างไรวิคิตะอย่างไร ไม่รู้จักมหคตะอย่างไรอมหคตะอย่างไรไม่รู้จักสัจจะอุตตรังจิตตังอย่างไรไม่รู้จักอนุตตรังจิตตังอย่างไรไม่รู้สมาหิตตังอย่างไรอสมาหิตตังอย่างไรวิมุตติอวิมุตติอวิมุตติจิตอวิมุตติจิตไม่รู้อย่างไรอย่างไรไม่รู้อาการมันเป็นอย่างไรแล้วคุณจะไปรู้ตัวเองเกิดญาณได้ยังไงคุณไม่มีเจโตปริยญาณแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าคุณเป็นพระอรหันต์ ให้คนมาสอบญาณเหมือนอย่างเคยสอนกันออกนอกธรรมวินัยให้มันธรรมวินัยวิปริตเนี่ยมีอาจารย์ใหญ่มานั่งเตะท่าสอบญาณคานแย่งกับปัจจตังเวทิตโภวินยูหิของพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องรู้เองเป็นเองปัจจตังเวทิตโภวินยูหินั่นคำสอนของพุทธเจ้าแต่ญาณ16มานั่งสอบญาณไม่เคยมีคำสอนของพุทธเจ้าแต่เขาก็ไปเรียนกันเป็นอภิธรรมเขียนมาจากไหนก็ไม่รู้มันคานแย่งกันน่ะปัญญาธิกะได้ จตุปิติสัมปทาคือมีมากมีรวมของพระโมคคัลลาก็เป็นจตุปิติสัมปทาวัตโตตามของพระโมคคัลลาเขาท่านก็มีความรู้รอบในเรื่องของอัตถธรรมะในเรื่องของนิรุตติในเรื่องของปฏิภาณพอสมควรแต่ท่านไม่เก่งเท่าพระสารีบุตรท่านไปเก่งทางอภิญญาทางเจโตแต่ถ้าเราแยกปฏิภาณกับ เราแยกฌลพิญโญกับปัจจตุปฏิสัมปทาเราแยกสองอันนี้ท่านเด่นทางฌลพิญโญซึ่งเป็นเรื่องของเจโตในความเก่งความยิ่งทางจิตแต่ว่าพูดถึงว่าปฏิภาณในเรื่องของนิรุตตุในเรื่องของภาษาในเรื่องของอัตถะในเรื่องของธรรมะของท่าน ภาษาทยายเป็นสมมุติสัจจะไม่ค่อยได้นะสุขวิปัสสโกทุกรูปพระอรหันต์ลงไหนไม่สุขวิปัสสโกไม่ได้หรอกท่านไม่เจริญนะท่านไม่เจริญสุขวิปัสสโกท่านไม่เจริญเพราะฉะนั้นเรามันต่อเนื่องกันนะมันต้องมีอยู่ทุกส่วนนะสุขวิปัสสโกก็มีเตวิโชบ้างแต่ไม่มากก็ไม่มากก็ไม่เด่นท่านก็ได้แต่เป็นพระอรหันต์ทื่อ จะอธิบายอะไรก็ไม่ได้จะรู้รายละเอียดอะไรก็ไม่ได้ไม่ให้ผู้อื่นไม่ได้นะแต่เขาก็มีสมตัวของท่านแต่ต้องมีหมดนั่นแหละอภิญญาหรือว่าญาณหรือว่าปฏิสัมภิทาอะไรก็ต้องมีทั้งนั้นแหละไม่เช่นนั้นมันไม่มีปฏิสัมภิทามันไม่มีความเจริญทีนี้ยอดที่มันมีน้อยเราก็เรียกผู้นั้นเป็นชั้นต้นชั้นตื้นชั้นต่ำ จะไม่มีซะเลยก็แสดงว่าไม่มีความรู้ต้องมีความรู้แม้พูดไม่ได้เราก็จะต้องรู้ของเรารู้ของเรานะเรารู้ของเรานะสุขวิปัสสกะเป็นอย่างไรต้องรู้ของเราเราไม่สามารถจะอธิบายให้สูงขึ้นมาเป็นเตวิโชอธิบายไม่เป็นนะแต่เราต้องมีนะไม่มีคุณไม่มีเตวิโชคุณเป็นพระอรหันต์ไม่ได้หรอกโดยเฉพาะคุณไม่มีฌลพิญโญ คุณไม่มีอิทธิวิธีในการจะรู้กิเลสแล้วก็ละกิเลสจนกระทั่งเดินในที่ว่างในกิเลสนี่คุณก็เดินได้เหมือนกับกองภูเขาแล้วคุณจะไปพระอรหันต์ได้ไงมาเดินลุยกิเลสก็ยังกับกองภูเขาไม่ได้คุณจะเป็นพระอรหันต์ได้ไงคุณจะเหนือโลกได้ไงโลกุตระได้ไงโลกก็คือกิเลสโลกก็คือกิเลสเหนือโลกก็คือไม่ได้หนีโลกอยู่กับโลกเดินไปเหมือนเดินในที่ว่างทะลุกำแพงทะลุภูเขา ลูกหัวพระอาทิตย์พระจันทร์ได้อย่างที่ว่าเนี่ยที่จริงทําไมถึงลูกหัวท่านบอกจับได้ด้วยฝ่ามือสมมุติท่านจับพระอาทิตย์จับพระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามือพระพุทธเจ้าไม่เคยยื่นมือไปจับพระอาทิตย์พระจันทร์เลยในพระไตรปิฎกไม่เคยมีสักทีเดินทะลวงภูเขาก็ไม่เคยแต่ท่านมีอภิญญาเหล่านี้จริงๆมีอิทธิวิธีเหล่านี้จริงๆใช่ไหมถ้าท่านทําท่านมีได้แล้วมันต้องเป็นธรรมาธิฐานที่ชัดเจนพิสูจน์ได้ เป็นเอหิปัสสิโกสามารถพิสูจน์ได้นำมาท้าทายให้พิสูจน์ได้เรียกร้องให้มาดูได้เพราะฉะนั้นคุณมาทำจริงคุณก็ดูได้จริงคุณก็ได้เห็นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าพูดแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ใครๆก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกมันก็ไม่เป็นเอหิปัสสิโกมันก็ไม่ใช่สวากขาตธรรมไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ต้องพิสูจน์ได้ยืนยันได้อย่างนี้นะเพราะการที่เราปฏิบัติประพฤติทุกวันนี้เนี่ยอาตมาหยิบธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอธิบาย เอามาชี้ให้พวกคุณพิสูจน์คุณจะอยู่ฐานไหนชั้นไหนขนาดไหนต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นให้ได้สุขวิปัสสกะก็ต้องมีลักษณะพวกนี้ด้วยหมดแม้น้อยมันก็จะน้อยแต่น้อยของเราลึกๆของเรารู้ของเรามีญาณปฏิสัมภิทายานเราก็ต้องรู้ชลพิญโยเราก็ต้องรู้แต่มันไม่มากเพราะไม่มากก็ไม่เด่นต้องมีทั้งนั้นเนี่ย เหมือนกับที่อาตมาว่าคุณต้องมีศีลคุณต้องมีสมาธิคุณต้องมีปัญญาไม่ใช่คุณมีแต่ปัญญาแล้วไม่มีศีลแล้วไม่มีสมาธิไม่ได้ไม่ได้ของพุทธต้องมีครบมีศีลก็ต้องมีปัญญาถ้ามีศีลไม่มีปัญญาไม่ถือว่าศีลของพุทธเจ้าศีลอยู่ที่ใดปัญญาต้องอยู่ที่นั้นมีสมาธิหรือมีฌานมีฌานต้องมีปัญญาไม่มีปัญญาไม่มีฌานไม่ได้และศีลนั่นแหละขัดเกลาจิตฌานหรือสมาธิก็คือจิตเป็นอธิจิต เป็นจิตที่ได้ละกลางกิเลสออกจนเป็นจิตสะอาดจนเป็นจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่เจริญด้วยอธิศีลเจริญด้วยอธิจิตเจริญด้วยอธิปัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิสูงสุดก็คือจิตของเราบริสุทธิ์สะอาดเป็นสจิตตปริโยทัปปนังด้วยการปฏิบัติศีลปฏิบัติขัดเกลาให้จิตสะอาดขึ้น มีปัญญาสอดส่องรู้ตามเห็นความจริงตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆจนรู้จริงเป็นวิมุตติญาณทัศนะมีญาณเห็นว่าโอ้จิตของเรานี่อธิจิตก็แปลว่าจิตอย่างยิ่งจิตดียิ่งจิตเจริญยิ่งเป็นจิตบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์จากกิเลสอย่างไรอย่างไรก็รู้ตัวตนของกิเลสตัวนั้นตัวนั้นว่ามันตายไม่เกิดอีกมันดับมันเป็นอนัตตามันสูญแล้วมันไม่เหลือแล้ว คุณต้องอ่านจริงของคุณแล้วว่ามันไม่เหลือจริงๆนะมีเจโตปริยญาณที่จะเห็นถ้าคุณไม่เห็นของคุณนะคุณก็งมงายอยู่ตรงนี้แหละปฏิบัติธรรมเมื่อไรก็งมงายอยู่เมื่อนั้นนะเพราะคุณจะต้องเกิดญาณจริงๆไม่ใช่มารู้ตื้อนะแม้มันรู้แล้วบอกพูดเป็นภาษามันอย่างอาตมาพูดไม่ได้คุณก็ต้องรู้ของคุณอย่างมั่นใจรู้สภาวะรู้อาการลิงคานิมิตจริงๆรู้มัน แต่มันจะเอามาพูดจะพูดยังไงพูดไม่ออกพูดไม่เป็นแต่คุณต้องรู้ต้องมีอันนั้นของคุณต้องอย่างมั่นใจมีญาณญาณนี่คือตัวรู้ธาตุรู้ที่ต้องพิเศษรู้จริงรู้เหนือธรรมมนุษย์ธรรมดารู้ไม่ใช่นั่งเดานะเมื่อปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายกันต้องให้ครบแล้วเราก็เรียนปริยัติอย่างนี้แหละวันนี้ขยายความของพระอภิธรรม ในเรื่องของจิตเจตสิกในเรื่องขององค์ธรรมของพระเจ้ามาขยายพวกเราฟังเยอะแยะรอบด้านรอบท่วนมากมายฟังไปเป็นปริยัติแล้วก็เอาไปปฏิบัติพิสูจน์ไม่ใช่มาเชื่ออาตมาล้างสมองงมงายฟังเพลินไปเย็นสบายฟังอุ้ยสาบซึ้งเอาออกได้ศรัทธาอาตมาศรัทธาป้าอยู่นั่นแหละแต่ปฏิบัติก็ไม่เป็นสักทีท่านไปไหนก็ขอไปด้วย ป้ายตาอย่างนั้นอาตมาหนักตายเลยแบบเนี้ยเป็นลูกแง่อยู่งั้นแหละไม่ปฏิบัติไม่ช่วยตัวเองแล้วก็จงกระทั่งไปช่วยผู้อื่นได้ไม่อ่ะอยู่งั้นแหละตามกันไปศรัทธาสูงนะสูงแต่ศรัทธาแต่ไม่เกิดผลอะไร ปฏิบัติธรรมะไม่เกิดผลไม่เจริญมันก็ซึมลึกมันก็ทำให้เราเองถ้าต้องระวังเป็นก็ได้ไปด้วยบ้างแต่มันไม่เร็วมันจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจภาษาธรรมปริยัติแล้วก็เอาไปประกอบกับตัวเองได้เหมาะสมปฏิบัติได้ถูกสัดส่วนของตนเอง เอาละสำหรับวันนี้อาตมาสาธยายอะไรมามากมายแล้วพอสมควรกับเวลา